जहाँ भी याद तेरी आएगी वहीं पे बैठ के रो दूंगा। जहाँ भी खुशबू तेरी आएगी वहीं पे मैं सांसें लूंगा। अपने फिर छूटे यहाँ पे सपने फिर टूटे यहाँ पे जन्नतों का अब बता मैं क्या करूँ।